DVD lejátszó, minihifi, Discman, prágai hétvége és szlovák síút. Most kiderül, a tudás fáj-e? Szájharcba te is! A kérdés, ki írta a Búcsú keringő című regényt? Válaszodat SMS-ben csütörtök délig várjuk a 0620-998-6986-os telefonszámra. Sorsolás után a legszerencsésebbek péntek este 3:48-kor mérik összetudásukat a döntőbe kerülésért. A tudás fáj-e? Az Estefem és a Pannon GSM közös rádiós kvíz show-ja. Viszlát, reklám! Viszlát! King Wesley Buster! Soha nem sugárzott zenék és sztorik! Lord Georgi Troyer! Punk, Oi, Ska és Hardcore! Sir Andy Boyler! Anarchisták, házfoglaló, demo, vegán, szurkerek, fanzino, vágod, és Fraser, aki fizikus, minden szerdán a himnusz után. Luke, én vagyok az apád. Ne! De. Hit. Remény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. De. Itt a hit, remény, zsűrölet, és ez gyönyörű volt. Luke, én vagyok az apád, nem, de. Halló! Én vagyok. Szervusz! Na, csatlakoznék én is az ilyen kis. Csatlakozz te is a bunkizmus vallásához. És. Te is kicsi vagy? Nem, egy kicsit halkan hallak titeket, mert utcai fülkében. Oké, akkor ordítsunk! Hát, ezt tudom, hogy nem lehet, itt próbálok én valamit ügyeskedni a készülékkel. Kiabálj, ha tombol a jókedved, mondjad! Az nem, mert hideg van. Na, tehát akkor először nem baj, ne kiabálj! Boldog születésnapot szeretnék kívánni a félvilágnak, biztos, ami biztos, mert az egynegyedének ma van, tehát igaz az Olin kívül. Ezt honnan vetted? Hát csak úgy mondom, mert itt mindenki telefonál, minden hülyeséggel kapcsolatban, csak azt nem mondják, amit szeretnétek. De te most kisegítesz minket, ha jól érzem. Igen, de előtte lehet ugye egy kérdésem. Lehet. De... hogy bírjátok ezt a sok hülyeséget ilyen tudatmódosító és egyéb szerek nélkül? Annyira el vagyunk fáradva a melótól estére, meg így már hét közepe van, tudod, hogy évfélig azért mondjuk, hogy megszórakoztatunk, mert akkor már érezzük mi is, hogy kifelé megy egy kicsit a macia málnásból. Aha. Na holnap már művész hétvége van, tudod, és akkor íze holnap után meg már indul a rakéta, és akkor utána meg indul a hétvége, tudod, a kirándulás, hegymászás, önképzőkör, varázs, szabás, stim, ilyenek. Stimmel. Egyszerű dolog. Na, akkor a következő lenne a sztori. Egy kicsit nevelő jellegű is. Na most. Akinek nem inge, ne vegye magára, ezt azért tedd hozzá, jó? Persze. Na azért, jó, köszi. Jó, tehát az előzményekhez hozzá tartozik, hogy az 1600 Móni féle ismerkedős műsorban. 1800. Jaj, bocsánat. Bocsánat. Na, a kézpassz 600, azzal kevered. Azt tudod, azt egyébként régen a tüzérek mondták, mert volt egy ilyen tüzértárcsa, 360 fokos. Nem. 600 fokos volt, és amikor betájoltak valamit, tart még az a kártya, nyugodj meg. Persze. Csak ez tényleg, ez érdekes. Ezt egy taxistól hallottam egy olyan 2 évvel ezelőtt. Tehát voltak régen a tüzérek, és amikor bemérték a célt, akkor a tüzértárcsát, amin be lehetett mérni, azt hiszem, hogy 600 fokos skála volt, vagy ilyen tárcsa volt, ott 600 volt a teljes kör, akkor még egyszer meg kellett fordítani, még egyszer meg kellett tekerni a lövés előtt. Uh-huh. És akkor mondták, hogy kész, passz, 600. Na most szerintem ezt egy kicsit egy csalt. Művelt vagy. Bocs, hogy közbeveszik. De nem? Én is ezt szeretem. Néha nagyon rosszul hallak titeket. Oké, na a tanulságos történet. Na tehát ez valami, hogy az előző tüzér témához csatlakozott. Vagy nem tüzér volt, mi volt? Desszantos. Légi desszantos. Tehát egy kicsit csaltál, mert valójában nem is desszantos volt. Nem, azt mondtam, hogy te kevered az 1600 Mónit az 1800 Móni és a kézpassz 600 szólást. Nem hagyom magam, tehát tüzér. Egyébként egymás mellett hasaltunk Borodinómnál a... Tudom, így voltatok DMBM-punál, egyszer az életemet mentette meg Doberdonál, stb. Akkor na, nem beszélnék a tanulságos a tanulságos történet. Na most, a lerázás a legjobb SMS-ben. Tehát ez a legtirpákabb módja a dolognak. Na, volna egy életszerű példát? Persze. Hát mindjárt lefogy a kártyám. Itt esélye sincs az embernek arra, hogy visszaválaszoljon. Tehát a következő. Bocs, hogy letettelek, mert én ugye fölhívtam őt. Igen? Mert moziban vagyok a barátommal, tehát ez érkezett SMS-en. Barátommal? Igen. És előtte ugye a hölgy arról beszélt, hogy ő mocskosul egyedül van, és nagyon szeretne valakivel találkozni, stb. Stb. Stb. Szia szívem. Szia szívem. Mi Isten fizesse meg, hogy itt volt. A baba elment, ne arra, csak. Ja, nem semmi. De mondja, tehát, hogy SMS, moziba vagyok a barátommal, de hát akkor már eleve le vagy rázva, mert a barátja, nem? Ennyi, tehát ennyi, de előtte ugye még az volt az előzmény, hogy neki nincsen. Aha. Tehát ez itt a csavar, na most megkapja az ember ezt az SMS-t, most erre gondol egy olyat, hogy na menj te a jó édes neveletlen, bocsi, mamádba. Igen. És ugye nem is hívja föl, mert hát ilyen emberekkel minek beszélgetni utána. Tehát, igen. Aki már azt a fáradtságot sem veszi, hogy így szemtől szembe. Pacekba. Hogy mondja azt, hogy te öreg, nem az igazi ez, és hagyjuk egymást jó békén, nem küldök egy SMS-t, egyrészt olcsóbb, másrészt pedig tök személytelen. Igen, hát ez elég bunkó dolog. Egy maga ez az SMS-ezés szerintem egy borzalmasan bunkó dolog. Az gáz nagyon. Ja. Úgyhogy éljenek a marok telefonok. Éljenek a marok telefonok, és éljen marok marcsa, mindannyiunk Milói Vénusza, ugye? Én zárnám soraim, búcsúznék, mert a kutyámnak a fenekét fölfázik a hideg telefon. Te fölszeded a kutyaszart egyébként? Tessék? Te fölszeded a kutyaszart egyébként? Na most én ilyen fás füves réteken szoktam sétáltatni, úgyhogy nem kell nejlon zacsi, meg slapát, seprű, ilyesmi. Oktogon közepe. Nem. De egyébként ugye a hely az majdnem stimmel, nem messze a Városligettől, és ilyen vasúti töltéseknél szoktam sétálni vele. A betonházak között nem várnak csodák. Kőbányán születtél? Nem a legjobb hely? Nem ott születtem, de nem rossz, tehát. Pláne, hogy ott lesz majd ugye Csicsolina megválasztva valamilyen... Országgyűlési képviselő. Azaz. Én javasolnám, hogy ott legyen akkor a türelmi zóna is. Mondom, az egyébként arra kíváncsi vagyok, mert ezt már egy korábbi adásban mondtam, képzeld el, hogy egyszer láttam a szegény Imre bácsi, Zámbó Jimmy elindult Csepelen önkormányzati képviselő jelöltként 1994-ben a Nemzeti Demokrata Szövetség színeiben, és akkor a szavazólapon a következő állt, Zámbó, idézel, Jimmy Imre, és mellette a hely a Voxnak. Kiru. És neki akkor valószínűleg Staller Csicsolina Ilona? Nem tudom. Független képviselő? Nem tudom, de hogyha ő fog körbejárni a kopogtató cédulákért, akkor szerintem a férfiak nagy része neki fogja adni mindenféle céduláját és egyéb dolgait. Ja, sőt, azt mondja, hogy anya, add ide a kopogtat, bekiabál a nappaliba, tudod, a panel nappaliba. Mondja, anya, hozzátok ki a tiéteket is, gyerekek is hozzák ki. Szóval ennyi. Na hát ennyi. Ilona, hajrá, és igazán nem, nincs más hátra, mint hogy mindannyian Staller Ilonára gondoljuk, nem? Az SMS ez is a legbunkóbb dolog a világon, de azért ezt még lehet gyakorolni, nem? Például a Cseti indít egy ilyen lerázó tanfolyamat a 0639 986 986-on. Bocsika, még lehetne egy olyat, hogyha bocsika, már köszika, persze. Lerázó Szívike. Tanfolyam van, akkor ilyen fölszedős tanfolyam nem lehetne egy az igaz? A jövő heti adás témája lesz. Akkor majd... itt lesz a pávó, és megtanít minket, hogy kell csajozni. Én meg majd pont kiadom a módszereimet, mi? Na. Én meg majd pont le fogok jegyzetelni minden szóról szóra, nem? Ki tudja, lehet, hogy érdemes. Tehát még sok ilyen neveletlen emberrel találkozik az ember, akkor érdemes így találkozgatni másokkal. Lesz felszedő projekt is, megígérem, jó? Felszedő? Lesz felszedő projekt, tehát csaj felszedő, pasi felszedő projekt. Na jó, sziasztok! Szia! Szevasz, kösz, hogy telefonáltál! Na, ez itt az STFM 98.6 és az Iger diszkos láger már csak azért sem maradhat el, mert a hitremény zsűlölet, az igazmondás, a szeretet és a mérhetetlen tolerancia műsora. Itt az STFM 98.6, ez a tolerancia, ez egy kicsit azért meghúzódott, nem? Hát ezt már nem tenném be a kezdőbe, ez a hétvégi erősen, bajnokin. Erősen toláránsek vagyunk. Toláránsek vagyunk. Na, haló! Haló! Jó van akkor! Hallgassuk meg a fiúkat, az indiánt, az utkaparót, a négerrendőrt, illetve a kapitányt, nem más, mint a Village People, tehát a paraszt csávókat, itt az STFM 98.6 hitremény zsülöletében, ez pedig nem más, mint a Macho Man, hát még egyszer ismétlem, itt a Village People, 241-33-85-ön. Erezd el a bunkó rakétát. Gyerünk! 98.6. Ez Estefem 98.6 és a Hitremény Zsűrölet Csetter Robbal és Párizerrel. Na szevasz! Na csá! Na most szia. Mi van? Angyal szállt-e felettünk, csókoljuk meg egymást. Mondjad! Benne vagy, én telefonáltam. Figyelj, az a helyzet, gyerekek, hogy már beszéltünk ma egyszer, legalábbis nem tudom, hogy benne voltam a műsorban, legalábbis az a galamb volt még, az a galamb volt még. És azóta kirúgott a nőd? Most tök mindegy, most nem, az a lényeg, hogy... Mi történt azóta? Figyelj! Figyelek, próbál koncentrálni, tényleg így. Most tényleg frankon figyeljetek, várj, ez egy nagyon komoly dolog már. Te jegyzeteljek is? Még én sem értettem meg ezt, az a lényeg, hogy én sem tudtam fölfogni, hogy merre hány méter. Próbáljuk meg a szerelem keresztbe ezt most a forgalmi helyzetet megválaszolni, jó? Az a lényeg, hogy beszélgettem egy lányjal, régen jártunk mi, de semmi komolyan nem volt, mert nem feküdtünk le meg ilyenek, és... Csak úgy jártatok. Ja. Hát tudod, mert én olyan gyerek vagyok, aki nem akar lefeküdni úgy, ilyen érzések nélküli dolgokkal, nem akarok én lefeküdni. Na, és most együtt bulizgattunk minden, és akkor most meg lesmárót, meg ilyenek voltak, és én nem tudtam, hogy hova rakjam ezt a dolgot. Hát lehet, hogy a csaj nem úgy gondolta a járás, mint te, tehát ő azért úgy akart volna egy kicsikét úgy kavarni, nem? Hát igen, de... És konkrétan elég hülyének tartott téged, mi alatt jártatok, nem? És akkor annyira be volt már gerjedve, hogy arra gondolt, hogy ma azért mindenképpen lebüntet. Igen, ez úgy lenne jó, hogy azt mondom, hogy az a nő az mondjuk 10 évvel fiatalabb, mint én, de most nálam ez idősebb az a csaj. Hány évvel? 3, én vagyok 26, az meg 29. Tehát te 26 évesen vagy régebben jártál úgy egy lánnyal, hogy nem is ambicionáltad a közösülést. Ne, figyelj! Szerintem elég udvariasan kérdeztem meg, nem? Igen, de nem azért, mert én most már rájöttem arra, hogy ez nem úgy megy, hogy most én fogom aztán rámászok, mint az állat, hanem se rájöttem arra, hogy ez nem úgy működik, mert... Szerintem ez a nagy fasság. Elnézést. Szóval egy nagy hülyeség, hogy egyből rámászok a nőre, és akkor szevasz, aztán annyi. Jó, hát, ja. De most, hát ja. De ezen így nagyjából egy véleményen vagyunk, mert ennek így nem volt állítmánya, tudod? Igen. De azért mondanám, hogy így ne utasítsd vissza ezt a lányt, mert nem tudod, hogy mi az utolsó lehetőség, érted az életbe. Hát ez egyértelmű, de hát nekem lehet, hogy nem ő lesz az utolsó lehetőségem, csak nekem lehet, furcsa volt, ez az, hogy... lehet, hogy csak a mosógépcső marad. Igen, pontosan, lehet, de nekem az volt a furcsa, hogy fogta magát, aztán lekapott úgy, ahogy kell, nem én kaptam le őt, tehát ez volt a furcsa, nem ő kapott le engem, és akkor most egyszer, csak most én nem tudom, hogy mi a franc van. Jelentsed fel szexuális izgatásért. Lehet, hogy azt kéne, hallod. Hát vagy nem tudom, tehát vagy például te visszasmároltál, vagy ő nyomta be a nyelvét a te szádba? Hát inkább ő. Aha. Azt tudod, hogy mindig abból lesz a domináns. Tehát, mindig, tehát ez meghatározza az igazi férfinői viszonyt a kapcsolaton belül. Hát én nem tudom, gyerekek, de nekem ez furcsa volt egy kicsit. Lennél a nője annak a lánynak? Tessék? Lennél a nője annak a lánynak? Te hülye vagy! Hát ő akarna, úr, nem, tehát az, hogy benyomta a nyelvét most így ma este, azzal így, hogy mondjam, ékesen bizonyította, hogy ő akarja hordani a nadrágot a ti majdani viszonyatokban. Hát ez úgy oké, érte, csak mi megbeszéltük azt, hogy most köszönöm, nem lesz semmi komolyabb, és akkor erre meg itten... Szóval érted, ezt mondom neked, hogy mi már ezt megbeszéltük, én is mondtam neki, hogy nekem ő nem jön be, és akkor erre meg most tenni letámadott. Hát azért mondom, hogy nekem ez furcsa egy kicsit. Látod, hogy felcserélődnek a harmadik évezredben a nemi szerepek. Akarsz róla beszélni? Most mit? Tehát így a nemi szerepek így felcserélődnek. Akarsz róla beszélni? Miről? Hát erről az általános, tehát a metropolisszá válás. Figyelj, én most értem a globális falu tekintetében szerintem így az értékek marginalizálódásán keresztül a lojalitás ciklusok lerövidülése által a genitális szerepek a hagyományos familiáris dominanciájának az átstruktúrálódásával járnak együtt. Hát erről én szeretnék beszélni veled, de... Gondolom, hát ez egy olyan koincidencia, amit csak az analitikus szemléletűek tudnak megérteni. Most nélkül nekem ez egy kicsit furcsa volt, abból a szempontból, hogy én nem akartam ettől a lánytól semmit, ő sem akart tőlem semmit, és csak egyszer csak így lekapott. Nem. Mindez történt Csepelen. 2002. Mi? január 9-én, nem? Pontosan. Király. Ez kurva király. Kefi bárba. Most meg itt vagyok Pest Hidegkúton, várjál. Hidegkúti vagy? Ja. Ja, hát akkor jó, hát akkor gazdag vagy. Ho-ho, milyen szerszám az, ha szabad belekérdeznem? Tessék? Milyen szerszám az? Tehát egy olyan pajszert gyártasz, ami így még a legfinomabb mackóknak a nyílásába is belefér? Vagy? Nem gyártok, hát az kizár dolog. Kint villázik a csávó ízében, Pest Hidegkúton. Tényleg itt lakom, érted? Most nélkül, most ültem le itt a teraszunkon, most értem. A teraszukon, tehát mert van egy olyan házuk, aminek van egy baromi nagy terasza, tudod? Szőrös kutyátok is van? Nincs kutya. Jó, akkor ilyen rejtőzködő új gazdagok vagytok. Most frankon mondom neked, hogy nincsen semmiféle kutya, de 304 szögöles telken van a ház, azon kívül semmi extra. 304 szögöl? Ja. Hát figyelj, az egyharmad hold, ha jól tudom, nem? Nem tudom, sok. Egyharmad hold, vagy egyharmad hektár. Mit? Nem, akkor egyharmad hold lenne, szerintem, úgy csatra. Akkor baromi gazdagok vagytok. Ti vagytok a fajta rejtőzködő gazdag, akik a 601 speciált kiállítják a ház elé, és egyébként meg Ben Google a két A8, nem? Figyelj, már egy perc rájá meg, figyelj. De úgyhogy keretben rájuk áll a Range Rover, nem? Taknyos voltam, érted? És akkor ide költözött a sok büdös új gazdag. Igen? Mi még a őskori emberek vagyunk, úgyhogy most itt úgy képzeld, hogy van egy kis hülye ház, és akkor körbeveszi a sokkal... Kis hülye ház, hogy imbolyog a kacsalában. Ja. Aha. Értem. Na, jó, hát azért... Nem kinézett az ablakon, várja. Jó, figyelj. Szerintem melegen jó még az így 22 óra 20 perckor is a bableves, na? Na. Csókoljuk a mamát, kösz, hogy telefonáltál. Figyelj ide, szerintem az, hogy lesmárolt téged egy csaj, az inkább érdem. Tehát tényleg, hányan szeretnénk például ma este itt az éterben és az éteren innen és az éteren túl azt, hogyha lesmárolna minket egy csaj, nem? Fogna minket, aztán jó belenyomna a nyelvét a szánkba. Ez jó lenne nektek? Hát figyelj ide, jobb lenne, mint a semmi. Nem? Hát ami egyszer csak így pihegne, aztán kifulladna, majd megállna, érted? Ja. Na kösz, hogy telefonáltál. Na, figyelj, most meg az bekapcsolom a rádiót, és hallgatlak titeket. Szuper! Öregem, látod, ez a jó. Most egyszerre estél át a ló túl sok két oldalára. Tiltakozom a homofób megállapodása ellen. Anyukádnak is mutasd meg az adást. Ez itt a Hitremény Zsűlölet. És a... Kongász és a Gimme Some Lovin' című Blues Brothers átdolgozás. Tehát a Gimme Some Lovin' az Ad ide végre a Lóvét című szerzemény. Estefem 98.6. Hirdessetek és telefonáljatok 240-33-85. Csá! egyszer minden sorozatnak vége szakad, a Rob eddig isteni zenéket játszott, és most ez az egy és nagyszerű volt, reméljük csak így tovább, Rob. Tehát ne úgy, mint Kokó, tudod, hogy a popzene csakonja egyszer csak a padlóra küld téged. Ezt ne felejtsd el, édes fiam, ez egy olyan tanítás, amit így az idősebbtől megfogadhatsz, jó? Kösz. Nagyon szívesen, ez itt az Estefem 98.5, a Hit Remény Zsülölet az én drága Cseti barátommal. És Párizsivel. És Robival. És a hallgatóval, aki körülbelül legyen 15 perce vár a vonalban, hogy szóhoz juthasson. Parancsolj! Sziasztok! Hát igen, már 15 perce várok itt, mert ezt már háromszor eljátszottam, mert visszahívom akkor, amikor lejár a számot, az a számot egy közöttes sikerült. Na hát, annyit szeretnék hozzászólni az egészhez, hogy szerintem, ha valakit akarunk rázni, ezt a legegyszerűbb személyesen, mert nem tudom, szóval a férfi úgy járt, hogy javaslom, hogy tartom azt, hogy valakit SMS-en vagy telefonon rázunk, de szerintem... És pacekba, egy face-to-face-ba így megmondod a csajnak? Lehet, és Zilbert, és megmondod neki, figyelj, szevasz, halló, nem kell ezt nekem, mert a picsával szálló. Ne beszélj már csúnyán. Ja? Ilyen csúnyán nem lehet beszélni lánnyal sem. Beszéltem ilyen csúnyán lánnyal? Hát, ha megérdem általában, akkor igen. Szóval, amikor megérdemli, akkor meg kell neki mondani, de ez nagyon-nagyon ritka. Hát figyelj, nem tudom egyébként, hogy én azt hiszem, én face-to-face-ba azért vállalnám, de megmondom őszintén, hogy az én csúnyán nem beszélnék velük. Ó, hát csúnyán, de én sem érted, szóval ez nem hát, az átlag. Ez de... az ilyen logikus mérnök típus vagy, hogy gyere, figyelj, üljünk le. Na, hát figyelj, most akkor nézzük a tekintsük, nézzük az észszerűen a dolgokat. Nem, most miért kell az leülni, érted? Szóval, hogy egy állva? Hát szerintem nem kell tenni a játékhoz, de érted, hogy na figyelj, üljünk le, ez is, hát ez nem igaz. Van, minden. Hát meg kell mondani neki, hogy figyelj, bocs, nem kell felló. Igen? Hát és olyankor mit szoktak csinálni a nők? Térdre esnek előtted? Dehogyis. És azt mondják, hogy férfi király, férfi király. Kérlek, ne. Szerencsém. Itt mondaná, jó, figyelj, én is akartam már mondani, nem? Hát nem, azt mondjuk, hogy hát nem. De figyelj, most ne, te tényleg. Most, na rájött. Ne, hallod? Ja, meg azt szeretnék még hozzászólni, ez az előző emberke, nem tudom ki volt. Nem mondasz, hogy emberke olyan, kérlek. Annyira divatja amúgy hülyeség, tényleg. Jaj, tehát ez nagyon szörnyű. Szóval, mintha azt mondanám, hogy a földnevük is sárgolyó, érted? Vagy hogyha egy terhes nőnél oda tréfásan így, mint egy imitálva odahajolnék a pocakhoz, és azt mondanám, hogy na, mozog már a kis törp. Ez körülbelül olyan ez az emberke. Ja, és mit mondod, hány éves volt? Ki? Hát az ember, aki telefonált, az a... Nem mondasz, hogy emberkem, az olyan, mintha azt mondanám, hogyha tréning nadrágot húzok, és felhívnál, hogy azt mondanám, szevasz öreg, itt ülök trenyába. Burkolok egy szembe. Előző hallgató, aki telefonált, ő hány éves is volt, ha megkérdeztem? 50-100 éves, ez nyilvánvaló volt a hangja. 50-100 éves? Azt 50-100 éves. Komolyan, ezt a kumuki mondta egyébként 10-20 éves. Na mindegy, én úgy, azt hiszem úgy, ahol úgy emlékszem, 26 éves volt, de annyira szóval annyira... Jó, persze, 26 éves volt és 29 éves volt a csaj. És levillázta. Hogy lesz már rólta? Ki volt? Teljesen ki volt attól, hogy lesmárolt a csaj. Hát hallod, ez komolyan nagyon készletett az ember, vagy nem tudom, vagy... Szóval... Szörnyű. Amit az ember, hát hogy lehet valaki ilyen sötétebb a mai világban? Te szeretnéd, hogyha egy 29 éves csaj jól lekapna? Hát én örülnék neki, hát simán, tapasztalat. Tapasztalat? Tényleg ezért vártál 15 percet, hogy ezt elmond nekünk? Hát csak hozzá akartam szólni, megmondom őszintén a műsorhoz, mert életem most telefonáltam először rádióba. Hát ez látszik, hogy egy kicsit rutintalan vagy. Milyen érzés? Tehát jó, hogy hallod a hangodat? Szerintem nagyon jó érzés. Komolyan mondom, teljesen kielégíti az egoizmusomat. Óriási. Jó érzés? Egyébként is fürdesz a hangodban? Tehát így mondod, és akkor így hallod is. Ez egyébként egy borzasztó, ilyen hátborzongató élmény lehet. Nem, egy büntetést érdemes, nagyon komoly érzés, hallom, hogy a hangszorúban az én hangom. Figyelj, a franc egye meg most itt eszembe, hogy összeült a Hit Remény Zsülölet rögtön itt elő hármas tanácsa, és népi ülnökök bevonása nélkül meghozta az ítéletedet. Megbüntetünk, jó? Megbüntettek? Megbüntetünk. Miért? Mi a vád? Le a Merci alsógatyát, fel a popót, indul a náspángolás. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál, ez itt még mindig a Hit Remény Zsülölet, és nem a Real Madrid edzése. 240-33-85. A szeretet, a büntetés, és amit hallunk, az nem más, mint James Brown, de egy kicsit másképp. Ez. tényleg óriási volt, és borzalmas, Rob. Soha többet nem akarok hallgatni egyetlen számot sem erről a lemezről. Bár láttam, hogy rajta van a szózat is, egy elképesztő Two Unlimited remixben, ez itt még mindig az STFM 98.6, és még mindig izzanak a vonalak. Halló! Halló! Halló, Neo vagyok. Figyelj, gyors Jági próba. Szia. Mondd azt, hogy köszönjük Jági, hogy leveszed a gondot. Köszönjük Jági, hogy leveszed a gondot. Jó van, nem te vagy a Jáger Vitéz Péter. Hála jó Istennek, folytasd! Na, meg szeretnélek kérni valamire, mivel én kajakozom, kevés időm van a csajokra, és a rádión keresztül szeretném megadni a telefonszámot. Kérlek szépen. A lányok. Kérlek szépen, egy deltás kajakos várja azoknak a lányoknak a jelentkezését, azoknak a sellőknek a jelentkezését, akivel még nem akadt össze sem a Tammedencében, sem az Ócska szürke folyón. Mondd a telefonszámodat, brother! 0630 97 97 23 0630 97 23 180 0630 97 23 180. Milyen név alatt fut ez a számkód? Hogy milyen név? A nevedet, légy szíves. Hát azt majd akkor meg tudja. Hát de legalább egy becenevet, valamit, hát mégiscsak be lehessen hát azonosítani. Neo. Jó. Figyelj, és nagyon-nagyon fantáziadús a beceneved, ezért aztán kénytelenek leszünk kikérdezni téged arról, hogy a csajok azok miért telefonáljanak. Tehát szerinted mik a te különös termékelőnyeid? Hát nem tudom, hát én végül is ahhoz képest, koromhoz képest nagy darab vagyok. Szóval 10 éves vagy? Nem, 16. 16? Komoly. Komoly hangod is van hozzá. Hát szóval ahhoz képest elég jó ki van gyúrva a testem. Igen, de hogy mekkora karod? Karom 40-es, 110 valamennyi a mellbőségem. Fő, ez komoly. Már régen de cuccolsz, vagy pedig csak úgy magadtól? Hát nem szedek semmit, szóval jó. Semmi fehérje. Az okos. Akkor okos is vagy. Amino 2000-et tudod szembe. Mennyibe szériázol? Fekvenyomva. Hát fekvenyomás az 60 kiló az alap, 90 maxra. 60 kiló alap, 90 max. Jó. Hú, figyelj, nem baj, hogyha bemondom még egyszer a telefonszámodat, nem? Nem. Jó, de csak csajok telefonáljanak, ez tuti, ugye? Aha. Jó, oké, kalandorok kimélyenek. Szia. Jó, szevasz. Na, a Neo telefonszáma, aki egyébként kajakos, 40-es kar, 110-valahányos, szóval 110 fölött azért az már jó lányok, meg a fiúknak is mondom, hogy amikor a centi majd így beugrik, és mindenki lemegy végre rendesen gyúrni az edzőterembe, akkor ott már azért lehet egy pillanatnyi pihenőt tartani. Tehát 0630 97 23 180, aki mennyivel is szériázott, megmondta? 60 az alap, 90 az max. Alap, 90 a max. Jó, hát egy 8x8-at tudok megcsinálni 65-tel, ez gondolom elég ciki. Ez pedig itt a U2 és az Even Better Than The Real Thing, ami az érdekes telefon alatt szólt. És ha jól látom az előadót... Droidok lehettek. Ezek droidok lehettek. Igen, ha jól látom az előadót... Nem lekapcsolta a vonónya lábunkat. Nem igaz. Megtámadtak minket az UFO-k. De az persze, sugár. Épp akartam mondani az Apollo 440-t, de aztán nem is az Apollo 440 lett, hanem a Delight és a Groove is in the Heart. Indul a funky buli, mindenki lazítsa meg a nyakkendőt. The chills that you spill up my back, keep me filled with satisfaction when we're done, satisfaction of what's to come. No walls, only the bridge. My supper dish, my crocketash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Groove is in the heart. Groove is in the heart. and delicious. I couldn't ask for another. Something lurks in this torso. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, can't think, quitty. Stomp on a scoop when I hear a funk group. Blue playing pop, pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. FM 98.6 Hitremény zsülölet, Rob Cseti, Párizsi, 243385 és a hallgató. Halló! Hello! Hello! Azért telefonálnék, de én de a barátnőmmel most leszek 2 éves, és szeretnék neki egy ilyen meglepetés bulit szervezni. Na, ez nagyszerű. Most lesz neki a szülinap, és egybe a szallagavatója. És szerencsére ő nem hallgatja ezt a rádiót most. Hát remélem, hogy nem, mert nem tudta hallgatni. Mert gyűlöli. Gyűlöli ezt a rádiót, uh-huh. Igen. És azért telefonálok. Inkább a Happy Endre-t hallgatja a Roxin? Az, igen. Erre jött eszembe! Ide figyelj, Happy Endre! Elvitted a csaj, de a csávó nálunk van! Gyere ki! Családegyesítő párbajra, amfiteátrumba! Happy Endre! Na jó, csak tudod, amikor ezt hallom, akkor kész vagyok teljesen. Attól én is kész vagyok. Na azért telefonálok, hogy jöjjön bárki, aki csak tud, majd elmondom a címet, hogy adásban mondjam, vagy adáson kívül, bemondom adásban. Szerinted ez szerencsés dolog? Hát nem, hogy jöjjön bárki. Hát ilyen normális emberek éljenek, nem olyan, mint az előző hallgatók. Szerinted van olyan, aki azt gondolja magáról, hogy ő nem normális? 16 éves gyerek, az ne jöjjön halod, ne léggel, hanem ilyen normál. Hát aki, hát úgy basszunk áll és beengedjük. Hol lesz a buli? Ez 18. kerületbe lesz. 18. kerület. Igen, Kétújfalu utca. Kétújfalu utca. 91. Kétújfalu utca 91, 18. kerület, és mikor? Hát ez szombaton lesz, és olyan 9-től már jöhetnek szerintem. Kétújfalu 91, szombat, 9 óra. Az a gyertek ti is. Ez egy házi buli, ugye? Mondjad? Ez egy házi buli, ugye? Ez nagyon nagy házi buli lesz, igen, funky zenével. Aha, de nem a Fiki csinálja pénzért. Hát sajnos nem, mert próbálom már itt fűzni, de nem adja be. Nem, pénzt mondtam már neki? Hát pénzt nem, csak csajokat ajánlom. Ah, pénzt kell mondani a Fikinek, akkor megy. Van az az összeg. Igen, van az a pénz. És még egy hallott, hogy a Robnak szóljatok, hogy adja le azt a számot, amikor azt mondják, hogy minek az orsó, minek a jó volt, vagy valami ilyesmi. Hát, nem is tudom. Meg az orsó. Jó voltál az elmúlt évben? Nagyon. Még mindig tartod az újévi fogadalmadat? Nem fogadtam meg semmi. Akkor jó, akkor igazi férfi vagy. Figyelj, akkor betesszük neked ezt a minek a jobbot, minek az orsót, jó? Jöjjenek sokan a bulira. Szombat 9 óra, 18. kerület, Kétújfalu utca 91, ugyanitt kajakos, 0630 97 23 180. Ugyanitt. Akkor ezt hallgassad, ezt kérted, ezt kapod. Szia. Csak hallgató nem lennék. Komolyan előbb lennék Sánta kutya. Minek a jó volt, és minek az orsó, ha nem

said, Daddy, I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps, cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Grandmaster Flash és a Furious Five itt az STFM 98.6-on. A hit remény zsűlöletben, és a vonalban nem más, mint a turbékoló galamb Adrien. Sziasztok! Szia, Adri! Csináljunk egy gyors Jager próbát, Adrien. Mondd azt, hogy köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Hála a jó Istennek, az hogy te nem a Jager vitéz, Péter volt. Vagy. Ez gyanús volt. Közel vagy, nagyon. Érzek egy kis Jager szagot a közelben. Nem. Nincs ott a Jager róka? Nem dugta be a farkát a te odudba? Adrien? Nincs itt. Na szóval, még mindig az a téma, hogy lerázós dumák. Lehet az is. Na, csak szóval most fáj a fejem. Miért? Nem tudom, hogy miért fáj a fejem. De épp tőled akar rázni, szívem. Hát vedd észre. Nem áll. Én meg be vagyok rekedve. Jó, és így, jó. És ez egy lerázós duma? Költöztet. Akkor miért telefonáltál? Tényleg be vagyok rekedve. Miért? Mit csináltál? Nem tudom, de fáj a torkom is, meg beteg vagyok, és holnap valószínű, hogy nem megyek súlyba. Úristen, Adrien, mit csináljunk? Gyógyítsunk meg? Hát jó lenne, de előbb még elmondom ezt a dolgot, amit szerettem volna. Hogy szerintem annyira gáz, hogy egy csomó csávó nem bírja lerázni a csajokat, és ez itt tök rossz. És a csajokat igenis meg kell mondani a srácoknak, hogyha le akarják rázni a szemükbe. Neked sem mondja meg a csávó, akire nyomulsz? Hát engem nem szoktak lerázni a fiúk. Miért? Inkább én rázom le őket. De miért? Hát, mert... Olyan... Annyira gyönyörű vagy. Olyan aranymetszésűek a te testarányaid? Hát, gyönyörű nem vagyok, de azért csúnya sem. De ugye iskolában mit tartanak rólad? Hogy te vagy az, aki úgy mindenkivel, vagy pedig úgy te vagy az a megközelíthetetlen jéghegy, a türkis szemű hercegnő? Na, már megint hívnak. Mi? Sanyi bácsi. Most már befejeztem, jó van. Na, ne rosszalkodj nekem. Nem, valaki mindig akkor hív, amikor adásban vagyok. De ki az? Ez hiszem, az a Peti 3 volt, nem tudom ki ez. Na, Jager Vitéz Péter. Nem. De... Te nem. Már megkaptad a Jager spórát. Neked csak úgy vannak a telefonodban a nevek, hogy Peti 1, Peti 2, Peti 3? Aha, meg ilyenek. De van egy pár komoly név itt bent. Például Bocskor Gábor? Boros Lajos. Nem. De Temesvári Gergőnek megvan a száma. Hát ez végül is attól egy... Attól tartok, hogy nekem is. Jó, azért mondjuk adjak egy Bocskort. Na? Na. Vagy egy Happy Endrét? Ne, Isten meg. Na. Nem csípem a Happy Endrét. De miért nem csíped a Happy Endrét? Most abban mi a jó reggel? Így egyszer így anyám azt hallgatta, azt nekem is azt kellett. Hány éves az édesanyád? 39. Ó, hát akkor az lányanya volt ő azért, nem? Nem. Dehogy is. Na mindegy, és ez ment. És hány évesen szült, szívem? Mit tudom, hát mondjál le 14-et 39-ből. Ez rendben, ideális, ideális kor. Aha. Boldog házasságban éled apáddal? Nem, már elváltok. Tipikus meggondolatlan, nem? Jó így nekem. Jó neked így? Persze. Mind a kettő ad zsebpénzt? Hát persze, meg mindent. Halmoznak engem. Halmoznak? Aha. Lesz per újra tárgyalás, hogy kinél legyél, vagy hogy? Nem, de hogy is. Itt már meg vagyunk állapodva, nekem így fújó. Tényleg majd kitöltitek az én szexbarátság füzetemet? Természetesen. Hát abban biztosak vagyunk. Most küldjem be postán? Gyere be most. Most semmiképp nem jön. Ó, miért? Oda vagy láncolva a kis gyermek ágyathoz? Én 15. kerületbe vagyok. Aha. Úgyhogy innen elég gáz lenne, meg mire beérnék, meg minden. De majd egyszer bemegyek. amikor majd így ráveszem anyámat. Jó van, hozd be anyádat is. Na tényleg nem tudtok valami jó megoldást a torokfájásra. Menjél es kalmopirin. Hogyha de. Esetleg Peti 1, vagy Peti 2, vagy Peti 3 és kiugrana a palotára. Adri, jobbulást. Szia. Köszönöm. Szia. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. No set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hit Fantasia. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, makes a zone and bop. Funk infusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I kick the rhyme, someone call me a poet. Born steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. We go, off I take ya, dip trip, lip Fantasia.